odporność, mocne kości i mięśnie. Ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O strategicznej współpracy między obydwoma krajami mówią prezydenci Polski i Francji. Na krakowskim przedmieściu w Warszawie jest nasz reporter. Klienci nie odczuwali potrzeby, bank namawiał do kupowania obligacji. Getback. UOKiK nakazał wypłacenie odszkodowań. Kilku nastolatków miało planować zamach na jedną ze szkół w Warszawie. Zatrzymała ich policja. Prezydenci Polski i Francji zapewnili o strategicznym sojuszu obu krajów. Emmanuel Macron odbywa wizytę w Warszawie. W południe rozpoczął rozmowy w Pałacu Prezydenckim z Andrzejem Dudą. Wizytę obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, o czym rozmawiali prezydenci? Na zakończenie tych dwóch pierwszych punktów tego spotkania, rozmów cztery oczy i rozmów plenarnych, podpisano dwa porozumienia międzynarodowe, program polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego i deklarację intencji na rzecz wzmocnienia współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. To zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy przełomowe wydarzenie w relacjach Polski i Francji. Wierzę w to głęboko, że ta wizyta pana prezydenta i podpisanie tego programu współpracy ma znaczenie przełomowe. Ogromnie bym chciał, żeby współpraca pomiędzy Polską a Francją się zacieśniła w dziedzinie badań i rozwoju. To dzisiaj już jest bardzo szeroka współpraca, bo Francja jest jednym z najbliższych partnerów gospodarczych Polski. Te dokumenty precyzują współpracę nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale też energetycznej, kulturalnej czy na przykład cyberbezpieczeństwa. A prezydent Andrzej Duda mówił, że Polska i Francja mogłyby na przykład współpracować w kwestii rozwoju technologii i baterii do napędzania samochodów, które są produkowane we Francji. Polska chce też wspierać projekt europejskiego czołgu. Prezydent Emmanuel Macron powiedział, że w sytuacji po Brexicie nasze relacje wkraczają na nowe tory. Francuski prezydent dużo mówił o kwestiach obronności. Zaznaczył, że europejska obronność i NATO nie muszą się wykluczać, ale właśnie uzupełniać. Dodał, że Francja nie stała się prorosyjska, ale też nie jest antyrosyjska, jest proeuropejska, a Rosja jest w Europie, nawet jeśli nie jest w Unii Europejskiej, jest naszym sąsiadem, więc nie możemy nie tworzyć relacji z Rosją, mówił prezydent Francji. W naszej intencji jest dialog z Rosją, mówił prezydent Francji. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Projekt wytycznych do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie współpracy po Brexicie przedstawiła Komisja Europejska. Unijne kraje pod koniec miesiąca je zatwierdzą, co pozwoli na rozpoczęcie rozmów z Londynem. Za negocjacje będzie odpowiedzialny Michel Barnier, ten sam, który negocjował w imieniu Unii warunki wyjścia Wielkiej Brytanii. To była ponura chwila i emocjonalna, ale Brexit to okazja do nowego startu w naszych relacjach. Propozycje dziś przedstawione przez Komisję zawierają zestaw dyrektyw negocjacyjnych z wielu dziedzin. Współpracy gospodarczej, sądowej, spraw zagranicznych, bezpieczeństwa i obrony. Największy nacisk Unia kładzie na razie na współpracę gospodarczą i podkreśla, że nie będzie mogła zaoferować dostępu do jednolitego rynku, zerowych taryf i limitów eksportowych, jeśli Wielka Brytania nie zgodzi się na przyjęcie unijnych reguł. Im więcej wspólnych standardów, tym większy dostęp Unia może zaoferować. Decyzja w tej sprawie należy do Wielkiej Brytanii. Czy chce być, jak mówił Michel Barnier, jak najbliżej Unii, czy jak najdalej? Od tego będzie zależał poziom ambicji przyszłej unijno-brytyjskiej umowy o współpracy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wypłacenie klientom odszkodowań nakazał Idea Bankowi UOKiK. W sierpniu urząd wydał decyzję częściową, w której stwierdził, że Idea Bank stosował praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, wprowadzając ich w błąd przy oferowaniu obligacji spółki Getback. Dziś potwierdził zarzuty o stosowanie misellingu, czyli proponowanie produktów wysokiego ryzyka, w żaden sposób nie odpowiadających potrzebom klientów, mówi szef urzędu Tomasz Chrusny. Obligacje były oferowane nawet tym klientom, którzy nigdy nie mieli do czynienia z produktami inwestycyjnymi i nie byli nimi zainteresowani, a swoje oszczędności trzymali na bezpiecznych lokatach bankowych. Działanie to jest tym bardziej naganne, że poszkodowanymi były również osoby starsze. Ze strony Idea Bank zabrakło rzetelnego dopasowania oferowanego produktu do potrzeb klienta. UOKiK zobowiązał bank do wypłaty rekompensat. Decyzja jest nieprawomocna. Bank może się odwołać do sądu. Czterech nastolatków podejrzanych o planowanie zamachu na jedną z warszawskich szkół zatrzymała policja. Młodzi ludzie w wieku od 15 do 17 lat pochodzą z Warszawy i okolic, mówi Mariusz Mrozek ze stołecznej komendy. Odnalezione zostały w internecie informacje, które mogły wskazywać na realne zagrożenie bezpieczeństwa. Bardzo wyraźnie widać też było ich fascynację takimi zdarzeniami i osobami,

półtorej minuty takiej właśnie miniatury na tej płycie. Na płycie, która jest zatytułowana Przypływ. A jeśli chodzi o to prawdziwe przedwiośnie z tego albumu, no to jest utwór o takim tytule, właśnie ten. Trochę nie było. Była przerwa, było przemeblowanie składu i jest nowa płyta, na szczęście. Wciąż są z nami, a my z nimi. Jazz Pospolita, chociaż ja wiem, czy jazz akurat na tym albumie jest zatytułowany Przypływ i bardzo gorąco Państwu go polecam. Przedwiośnie i Przypływ Wschód to dwie kompozycje dziś na początek w tonacji. I myślę sobie, że ten wątek instrumentalny moglibyśmy pięknie kontynuować. wrzuciłem na swój profil facebookowy zdjęcie budynku przy Myśliwieckiej 357 z takim mocnym słońcem, przebijającym się zdecydowanie zza drzew, z podpisem The Sun Always Shines on Radio. No i aby tak było. Zespół Manam. To przed chwilą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 19 minut po 14. To teraz będzie ta część ze słowami, z muzyką i ze słowami, ale w dalszym ciągu z Polski rodem. Spalona słońcem. Tak się dzisiaj dziwnie, a może nie dziwnie, poukładał program naszego spotkania poniedziałkowego. Nie zawsze muszą być ostre gitary i rock'n'rollowa i jazda bez trzymanki, no ale, ale będzie. Nie zapominam o takiej muzyce, bo ona jest mi najbliższa. A tu o Właśnie tak, Paintings, też pięknie. Low Key, czyli Marcin Cichy i Karol Wróblewski z płyty Distance. Polecam Państwu bardzo gorąco, ona jest pełna takiej właśnie muzyki na zwolnienie, na nieodkręcanie manetki z gazem, to zdecydowanie. No to w tym duchu teraz Shade.

Rok temu też był luty. I przyznam, że trochę jeszcze wciąż nie wierzę, że ten 25 dzień lutego 2019 roku nastąpił. Myślę, że będziemy go przypominać, bo na pewno, jeżeli nic się w historii świata nie zmieni, jeżeli nikt nie zadecyduje, że wiosny już nie ma, no to płyta The Color of Spring zespół Tok Tok będzie na pewno w Trójce zawsze. I don't believe in you. Za 22 minuty jest godzina 15, to w tonacji teraz, ja nie wiem, czy to nagranie zespołu, który no, nie jest debiutantem, nie wyda wkrótce swojej debiutanckiej płyty, a to będzie któraś z kolei płyta tej grupy, warszawskiej grupy. Nie wiem, czy ten utwór pięknie Państwa nie zakręcił od kilku dni. No i życzę takiego zakręcenia w dalszym ciągu. Zespół się nazywa Inside Again. some time. And there's no ever times of fever. Say hello the burning war. We celebrate our last communion with holy monks, healing our restless minds. Winter's rising, and your love's waiting. You are ready to erase all your fears and prayers. It's not a journey, and never ending. It's time to leave with my broken wired heart. Oh, shadow, I'm still here. Hello. Płyta zaczyna się od zachodu słońca, nie od wschodu, tylko od zachodu. Zachód jest na początku, później wschód na samym końcu i to jest klamra spajająca całość. Album zatytułowany Night Mode, zespół Inside Again i ten przepiękny utwór pod numerem 7 na płycie, w ogóle wszystkich utworów jest 9. Wired Heart. Bardzo gorąco Państwu to polecam. 95 lat Polskiego Radia. Niedawno zakończył się plebiscyt. Na Państwa zdaniem najważniejsze piosenki w historii naszej 95-letniej pięknej historii. I tak sobie pomyślałem, jeżeli mogę spojrzeć poza pierwszą dziesiątkę, dwudziestkę, trzydziestkę, no to na miejscu 38 jest jedna z moich ukochanych polskich piosenek. Zawdzięczało we mnie choć tyle innych jest. Znam tylko tylko ciebie. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem na a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Siebie mogę tylko dodać, dlaczego tylko 38, dlaczego tylko 38. No ale tak państwo wybrali i to należy uszanować. 38 miejsce w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia według państwa głosów zespół Jumble ze swojej jedynej płyty długogrającej Wołanie o słońce nad światem z 1971 roku i oczywiście Wymyśliłem Ciebie. Dziś w Krakowie, jutro w Warszawie Orchestral Manoeuvres in the Dark. Paul Humphreys, Andy McCluskey, Orchestra Monowers in the Dark. Dziś w Krakowie, jutro w Warszawie. Jutro przy okazji tego koncertu warszawskiego jako support zagra zespół Decadent Funk Club, nosi podopieczni z Trójki, między innymi z audycji Ofensywa, z czego się bardzo, bardzo cieszę. No a w środę w Warszawie, co nas tu czeka, w Krakowie też, bo to będzie dzień wcześniej, koncerty zespołu Editos. Także na koncerty trzeba się wybierać. Polecamy to Państwu bardzo gorąco. Aldzies to będzie jeszcze dzisiaj na finał naszego spotkania. Ponownie polecam tę płytę. Nowy album, ich nowy album z tego 2020 roku, There Is No Year, zespół Aldzies, amerykańska grupa. Hirek Wrona po 15, a my dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się w Europie imprezy na orientację i to o każdej porze roku. Co tak do nich przyciąga? Myślę, że odpowie na to pytanie mój gość, zawodnik, trener i popularyzator biegów i marszów na orientację, Andrzej Krochmal. To chyba rzecz najistotniejsza, nie tylko wysiłek fizyczny decyduje tutaj o zwycięstwie, prawda? No ja myślę, że wszystkich uczestników imprez przyciąga to, że za każdym razem spotykamy się w innym, nowym miejscu. Te imprezy możemy uprawiać przez cały rok, dlatego że w zależności czy to jest lato, możemy biegać, chodzić, czy to jest zima, biegać na nartach, a nawet na rowerze i w różnych innych pokrewnych, turystycznych wersjach imprez na orientację. A co nas przyciąga, to jest na pewno nieznajomość terenu, poznawanie tego terenu za pomocą mapy i trasy, którą przygotował nam organizator. Te wyzwania, które nam stawia teren i organizator, to jest nasza satysfakcja, jeżeli nam się uda prawidłowo taką trasę pokonać. Jakie są najważniejsze zasady tych imprez? Co pomaga w dotarciu na metę? Każdy uczestnik może po raz pierwszy się kiedyś spotkać, w związku z czym najlepiej pójść na trasę dla początkujących i wtedy trzeba się zapoznać z tą mapą. Troszeczkę tak jak się uczymy czytać, to trzeba się nauczyć czytać tej mapy. Każdy znak coś znaczy. Jeżeli chcemy tam dotrzeć, to warto wiedzieć coś na ten temat. Organizatorzy chętnie podzielą się tą informacją i podpowiedzą, jak to robić. Natomiast po otrzymaniu mapy staramy się ją zorientować. Tutaj się może przydać kompas, prawda, żeby wiedzieć, gdzie jest ta północ. Trzeba odnaleźć ukryte punkty. A później na trasie poszukać punktów kontrolnych, które organizator gdzieś czasami nam sprytnie poustawiał, bezbłędnie. Natomiast w przypadku imprez sportowych to im szybciej ktoś to zrobi, tym jest lepszy. A w jakim terenie odbywają się te zawody? W każdym terenie. Miejskim, leśnym, otwartym, półotwartym. Także tutaj jest duża skala terenów bardzo ciekawych i polecam właśnie zwiedzanie takie czasami też z mapą na spacerze. Wspomniał pan już o tym, że najpopularniejsze są biegi, ale dużo osób startuje w marszach, a zimą, o czym też już tutaj wspomnieliśmy, w narciarskich imprezach na orientację. Na śniegu wytyczone są trasy? Tak, w przypadku imprez sportowych trasy są wyznakowane w śniegu, tak założony jest ślad. To zależy od uczestnika, czy wybierze wariant pomiędzy punktami. Dla niego lepszy, gorszy, mniej wymagający kondycji fizycznej i od tego zależy właśnie jego czas pokonania trasy. Natomiast w wersji turystycznej to poruszamy się tempem turystycznym w założonym limicie czasu. Jeżeli nam się nie uda, otrzymujemy jakieś punkty karne i ta mniejsza ilość punktów karnych decyduje o lepszym wyniku. Zapraszamy do reklamy. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowego smartfona i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Samsung A30s, aparat 25 megapikseli. Zapłać teraz tylko 424 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnity. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz kiwi 40% taniej, 59 groszy za sztukę. I brokuły 40% taniej, 2,99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy.